هو بعد. طيب، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا للعودة في هذا المركز المبارك إن شاء الله، وحرسه الله سبحانه وتعالى من كل مكر وتدبير سوء. وهذا بعدما تفرقنا لإجازة قصيرة لعيد الأضحى، وإلى الحمد انتهت الإجازة وانقطعت أيام العطلة، ومن اليوم نستأنف دروسنا للعام الجديد بعون الله سبحانه وتعالى ومشيئته. فأنصح نفسي وإخواني طلبة العلم أن نجد ونجتهد وأن نشمر الأزر في طلب العلم، وليكن في أذهاننا أن النشاط في كل شيء يكون في أوله. واعلموا أيضا أنه يتخلل النشاط الفتور، أنه يتخلل النشاط الفتور، الفتور أي الضعف. فاحرص على هذا النشاط الذي عندك الآن، احرص عليه واغتنمه في الدروس، حتى إذا أصابك ضعف في آخر المطاف تكون قد حصلت على خير كثير. أما الذي يضعف في أول الطلب وفي أول المرحلة ويكسل في هذا الوقت، ماذا تظن يختم به؟ يختم بماذا؟ الذي يضعف ويكسل في هذا الوقت وما يجتهد وما يحرص على الدروس، كيف حاله إذا تقدمت الأيام وانقطعت الأشهر؟ الذي يكسل في شهر محرم أو في ذي الحجة، كيف يكون حاله إذا وصل شهر ربيع الثاني؟ فسيكون أشد ضعفا وأسوأ حالا، أليس كذلك؟ نعم. فجميعا نحاول نجتهد ونجد في هذا الوقت، ونأخذ ما نطيق إن شاء الله من الدروس سريعا، حتى إذا جاءنا الضعف يكون قد حصلنا على خير في هذا العام. بارك الله فيكم، واستعينوا في ذلك بالله سبحانه وتعالى، فإنه خير معين، والله في عون العبد. الله سبحانه وتعالى ما يترك عبده إذا استعان به في كل شيء. إذا استعينوا بالله سبحانه وتعالى وجدوا في هذا العلم المبارك إن شاء الله تعالى. هذه نصيحة لي ولكم إن شاء الله بين يدي الدرس. وإلى هنا نعود إلى درسنا، بارك الله فيكم. أين توقفنا؟ ثم اسم مية وابي يكي وقولي ملك وحاضر حديث ابن عباس وما اجتمع قوم. ها كي طيب تمام. إذن ilikuwa tumeanza tayari kusoma kwenye kitabu chetu hichi, kitabu usul al-iman fi dhaw al-kitab wa sunnah linukhbah min al-ulama قسم يكوانزا من أقسام التوحيد، ألا وهو توحيد الربوبية، توحيد الربوبية تلقوت ميانزا هيو، وتحت هذا القسم مباحث شينيا كدوانيو هيكي ومجبو وكتابو شيتو كنا مبحث نينج zimetajwa hapa research mbalimbali. Almabhathu alawwal, utafiti wa kwanza ambao utazungumziwa hapa na tulianza kusoma, maanahu ay maana tauhid ar-rububiyya wa adillatuhu min al-kitab wa sunna wal aql wal fitra. Mashaykh watuambia kwanza, watuambia kwamba kwanza tutasoma maana yake hii tauhid ar-rububiyya, na hilo tumelisoma walillahi alhamd. Kisha adilla zake hiyo tauhid ar-rububiyya kutoka kwenye kitabu na sunna na akili na maumbile. Kwa hiyo tayari tulishasoma adilla min alkitab wa huwa alquran, baadhi ya dalili zenye kuashiria tauhidi hii kwamba ipo, na pia tukawa tumeanza kusoma adilla katika sunna zenye kuonyesha uwepo wa tauhid ar-rububiyya. Tukaisoma hadithi ya kwanza katika hadithi zilizotajwa hapa, min hadithi Abdullah ibn Shakhir radiyallahu ta'ala anhu, na sasa tukakomea katika hadithi alladhi akhrajahu al-imamu at-Tirmidhi wa ghayruhu min hadithi ibn Abbas radiyallahu anhu. والحديث يحتوي على وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. من حديثه قد كسن الترمذي حديث أن بايو نانياك مكسانيا وصية ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم وصحابة واكي عبد الله بن عباس. نبيل يشك وسيهوري مفنيشو ونمهوس بن عباس نونتهوس صوته، maana mtume sallallahu alayhi wasallam ni mtume wa watu wote na mafundisho yake ni ya umma. Hadithi hii ni ndefu, lakini katika aliyokuja mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Ibn Abbas, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. نهيد لتفسير حديثه. ها ليو تنهنجيا كيبنجيلي حرف جيم. قال المشايخ حفظهم الله، جيم دلالة العقل كبنجيل نباري جيم وشهيدي وكياكيلي، وشهيدي وكياكيلي جيويا كثبتيش أويب وتوحيد الربوبية، أي أن هناك رب خالق مدبر لشؤون مخلوقاته. Kwamba yupo muumba mola ambaye anaendesha mambo yote ya viumbe wake yupo. Hili linathibitishwa na akili sahihi, akili ambayo haijaharibika inalikubali hili. Kaifa dhalik, yakulu almashayikhu dalla alaqlu على وجود الله تعالى وانفراده بالربوبية وكمال قدرته على الخلق وسيطرته عليهم، وذلك عن طريق النظر والتفكر في آيات الله الدالة عليه وللنظر في آيات الله والاستدلال بها على ربوبيته طرق كثيرة بحسب تنوع الآيات وأشهرها طريقان. آسف أنا في الدرس آسف. جيد عفوا أنا ما قفلته. ونسمى فدل العقل يمفهميش أكيلي على وجود الله تعالى ديو يويب والله تعالى وانفراده نديو يكوكاكواك بالربوبية وومباج نوليز وكمال قدرته في بيبيل أكيلي مجوليشا ديو يوكمليف ووزواك على الخلق ديو يفيومب وسيطرته عليهم na kuwazunguka kwake wao Allah subhanahu wa ta'ala amewazunguka na kuwadhibiti viumbe wa sayitaratihi alayhim na kuwazunguka kwake na kuwadhibiti kwake hao viumbe. Akili limeyajulisha hayo yote. Wadhalika an tariqi an-nadari, na hilo ni kwa njia ya kutazama والتفكر نكتفكاري في آيات الله الدالة عليه كتك ألام ذا الله زينكم جل شيء هلو لتبينيك أو تليون ويوي ونجي يكتزام نكتفكاري زي ألام ذا الله زي لزوبو ولمنغوني زكم جل شيء الله تبارك وتعالى. أسمى وللنظر في آيات الله نا كنايو كنايو كسمى إيبو كنايو كتزاما كتك آية زى الله تبارك وتعالى والاستدلال بها نكو ينجي هوجا وعلم هيزو على ربوبيته جو يوف والله تبارك وتعالى طرق كثيرة نجي نينج كيو كتزاما كتك آية ذا الله نكو ينجي هوجا كو آية هزو جو يتوحيد الربوبية كنا نجي نينج كيو وللنظر نا kuna katika kutazama fi ayati llahi katika alama za Allah tabaraka wa taala walistidlali biha na kujengea hoja alama hizo ala rububiyatihi juu ya uumbaji wake turukun kathira kuna njia nyingi. Hiyo ndio nini yake nini yake hiyo walinnadhari turukun kathiratun kwenye kujua nahau nini hiyo shekhi? Ahsanta barakallahu fik. Hadha huwa hadha mubtada muakhar wal khabar muqaddam wa huwa jar wa majrur. Tayib, kwa hiyo kutazama katika alama za Allah na kujengea hoja katika kwa alama hizo juu ya uumbaji wa Allah ala rububiyatihi juu ya uumbaji wa Allah kutazama huko kuna njia nyingi. Bihasabi tanawu al-ayat, kwa mujibu wa sampuli mbalimbali wa kutofautiana kwa hizo alama. Bihasabi, kwa mujibu tanawu al-ayat wa kutofautiana na kugawanyika alama hizo. Wa ashharuha tariqan, na zilizokuwa mashuhuri zaidi katika hizo alama za kumtambulisha Allah ni njia mbili. Turuk kathira wa ashharuha, njia zilizokuwa mashuhuri zaidi tariqan, ni njia mbili. Kwa hiyo njia za kumtambulisha Allah tabaraka wa taala ni nyingi na zimekuwa nyingi kwa sababu njia zake zimetofautiana. Njia zake zimefanyaje? Zimetofautiana, zimegawanyika. Lakini zilizokuwa mashuhuri ni njia mbili. At-tariqul awwal, njia ya kwanza tunaitumia sisi juu ya kufahamu uwepo wa Allah tabaraka wa taala al-Khaliq. An-nadharu fi ayati Allahi fi khalqi an-nafs al-bashariyya wa huwa ma yu'rafu bi dalalati al-anfus. Naam, njia ya kwanza ni kutazama katika alama za Allah katika kuumba nafsi ya mwanadamu. Ni kutazama katika alama za Allah katika kuumba nafsi albashariya, unaweza kusema ya kibinadamu, albashariya ya mwanadamu, inakubali. Wa huwa ma yu'rafu, na njia hii, wa huwa nayo hiyo njia, ma yu'rafu ni ile yenye kutambulika bidalalati al-anfus, yatambulika hivyo, inaitwaje? Dalalatu al-anfus, dalili ya nafsi. Nafsi zetu sisi banu Adam ni ushahidi tosha juu ya uwepo wa nani? Wa Allah tabaraka wa taala. Ukijichunguza kwa makini ukatafakari utalibaini hilo. Qala ash-shaykh, fan nafsu ayatun min ayati Allah al-azima ad-dallati ala tafarrud Allah wahdahu bir-rububiyyah la sharika lah. Nafsi ni alama, miongoni mwa alama za Allah zilizokuwa kubwa. Adhima ni inarudi kwa Allah au kwa ayat? Kwa ayat. Naam, asema fa nafsu ayatun min ayati Allah al-azima. Ingekuwa ni kwa Allah, ingekuwa al-azim, ingekuwa kuna sababu ya kufanya ta'nith. Wadih? Naam, al-azima ay al-ayat. Kwa hiyo nafsi ni alama, miongoni mwa alama za Allah zilizokuwa kubwa zenye kujulisha juu ya kupwekeka Allah peke yake kwa uumbaji, hana mshirika katika hilo. La sharika lahu, hana mshirika yeye, yani fi rububiyatihi, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah ta'ala katika surati Dhariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun, na katika nafsi zenu hivi hamuoni? Ni swali hili ambayo ndani yake linahitaji mazingatio. Wa fi anfusikum, na katika nafsi zenu, afala tubsirun, basi hamuoni nyinyi? Mkabaini kwamba yupo muumbaji aliyeziumba nafsi hizo kwa tofauti iliyopo katika hizo nafsi. Nafsi zetu ziko tofauti kwenye mambo mengi, bali zina maajabu makubwa. Ukijichunguza mwanadamu utagundua maajabu. Ukikaa tu ukaamua kuwatazama watu macho yao yalivyopangiliwa, kila anayepita ukamtazama macho tu, ikiwa ni muwahid, utagundua jambo kubwa sana, na namna inaya ya Allah ilivyokuwa kubwa kwa wanadamu. Ndio ukajiuliza maswali ya ajabu ajabu, namna macho ilivyokuwa silaha tunayotegemea. Lau yangetiwa miguuni kwenye nyayo ikawa tu yakanyaga, tungeweza vipi kudhibiti ule uzima wa macho? Jicho limewekewa silaha nyingi sana. Yule mdudu wa jicho akiingia pia, hata kama usipomtoa utamkuta pembeni, wewe utaminyana kumtoa, lakini pia asili yake ukimwacha ukasema usijishughulishe ukavumilia ule uchungu, baadaye utamkuta ameletwa hapa. Nani kamtoa? Basi ni maumbile ameyaumba Allah tabaraka wa taala, viko vitu vinafanya kazi ya kuhifadhi. Mtu akutishie tu kabla wewe hujahisi, jicho lishafunga. Kwa hiyo hichi ni kitu kimoja, ukitazama unapata kitu ukiwa ni muwahid, kwamba ufanisi huu katika jicho si kazi ya kiumbe, ufanisi huu ametafaraji nao Allah tabaraka wa taala. Tayeb, na mfano wa hayo ni mengi katika umbile la mwanadamu, bali mwanadamu wote ni aya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, waqala taala katika sura ash-shams, wa nafsin wama sawaha, katika vitu ambavyo Allah ameviapia kama alivyoanza mwanzo wa sura, washamsi wa duhaha, walahu subhanahu wa ta'ala an yahlifa bima sha'a min makhluqati. Ana yeye Allah subhanahu wa ta'ala ruhusa ya kuapa na chochote atakacho katika viumbe wake, lakini sisi viumbe tumeharamishiwa kuapa isipokuwa kwa Allah. Man kana halifan falyahlif billah, ambaye anataka kuapa basi aape kwa Allah tabaraka wa ta'ala na kwa jina lake. Wala tahlifu bi abaikum, man kana halifan falyahlif billah. Lakini yeye Allah anaapa kwa chochote atakacho katika viumbe vyake. La yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Kwa hiyo Allah ameapa kwa jua na mwangaza wa jua, pia akaapa kwa vitu vingi baada ya aya hiyo ya mwanzo mpaka kufikia kusema wa nafsin wa ma sawaha, na naapa kwa nafsi wa ma huna bi maana man, na yule aliyetengeneza nafsi hiyo. Wa nafsin, na naapa kwa nafsi wa ma sawaha ay wa man sawaha wa man khalaqaha wa qawwamaha, na naapa kwa nafsi na yule aliyeiweka sawa na akaitengeneza nafsi hiyo. Bila shaka mpaka Allah tabaraka wa taala kuapa kwa nafsi yaonyesha kwamba nafsi ni alama kubwa sana ya uwepo wa Allah tabaraka wa taala, na ule uwezo wa Allah lau ukichunguza nafsi utauona. Mashaka wasema wali hadha, na kwa hilo lau anna al-insana am'ana an-nadhara fi nafsihi, walihadha na kwa hilo lau anna insan, lau kwamba mwanadamu am'ana an-nadhara, atakodoa katika kutazama, kwa maana atatazama kwa makini, kwa maana yake am'ana an-nadhara, ataufanya makini mtazamo wake, fi nafsihi, katika nafsi yake, wama fiha, na yale yaliyomo ndani ya nafsi hiyo, min ajaibi sun'illah, katika maajabu ya utengenezaji wa Allah tabaraka wa taala, la arshadahu dhalika, basi lingelimuelekeza hilo, ila anna lahu, kuelekea kwamba anaye yeye, kuelekea kwamba anaye yeye huyo mwanadamu, rabban, muumba, khaliqan, maana ni hiyo hiyo, hakiman khabira, mwenye hikma na mwenye habari nyingi. Lau mwanadamu kidole au tayeb, lau anna al-insan, lau mwanadamu am'ana an-nadhara, ataufanya makini, ataufanya makini mtazamo wake, kwa maana atatazama kwa makini, im'an, mtazamo ule wa ndani, am'ana an-nadhara, ataumakinisha, atamakinisha kutazama kwake, fi nafsihi, katika nafsi yake, wama fiha, na yale yaliyomo katika hiyo nafsi yake, min ajaibi sun'illah, katika maajabu ya utengenezaji wa Allah tabaraka wa taala, yani kwenye hiyo nafsi, la arshadahu, basi lingelimuelekeza yeye jambo hilo, yani la kutazama kwa makini hiyo nafsi, la arshadahu, lingelimuelekeza yeye jambo hilo, ila anna lahu, kuelekea kwamba anaye yeye huyo mwanadamu, rabban, muumba, khalikan, hakiman, khabira, anaye rab ambaye ni muumba, hakiman, mwenye hikma katika mambo yake, khabiran, mwenye habari. Yote haya ungeyapata kwa wewe kutazama kwa makini nafsi yako na yale maajabu ambayo yamo katika nafsi yako katika uumbaji wa Allah tabaraka wa taala, ungebaini kwamba yuko rabb al-khaliq al-hakim الخبير. واضح؟ أسمى إذ لا يستطيع الإنسان كواني هوازي منادام أن يخلق النطفة كواني هوازي منادام كوومبا توني لمني التي كان منها توني أمبالو يي أمتوكانا توني هيلو أو يي لكونا كتكتوني هيلو. إذ لا يستطيع الإنسان كواني هوازي منادام أن يخلق النطفة كوومبا توني لمني التي توني أمبالو كان أمكوا هويو منادام منها نكتك هيلو توني أنا توكيا هوكو. Hapa kuna baadhi ya tafa zina kama swali. Ha? Chapazenzi kwa hivyo. Yani kama vile kuna swali. Idh la yastatwil insan an yakhluka nutfa alati kana minha. Hali kwa hivyo swali. Baadhi ya chapa. Na kuna baadhi ya chapa nzuri hakuna swali hilo. Nani chapa yake haina swali? Na hiyo ndio sahihi. Na hiyo ndio sio swali. Kwa hiyo ukiona kama alama kuuliza hii ni khata matba'i hani maelezo tu. Idh la yastati'u al-insanu kwani hawezi mwanadamu an yakhluqa an-nutfata kuumba tone la mani allati tone ambalo kana minha amekuwa yeye ni katika tone hilo ni kutoka kwenye tone hilo amekuwa yeye mwanadamu ni kutokea kwenye hilo tone au an yuhawilaha ila 'alaqatin au kuligeuza hilo tone kuja katika pande la damu hawezi pia au an yuhawilaha au kuligeuza tone hilo la mani ila alaqatin kuja katika pande la damu au yuhawila alaqata au ageuze hilo pande la damu ila mudghatin kuja kuwa pande la nyama au yuhawila almudghata au ageuze pande la nyama idhama kuwa ni mifupa au yaksu wal idhama lahma au azishi mifupa nyama hawezi yote ya mwanadamu fanyaje mwanadamu yote ya hayawezi kwa hiyo ukichunguza nafsi yako utajua yuko Allah khaliq al-hakim al-khabir kwa sababu yote haya hayawezekani katika ufanisi wa mwanadamu kwa hiyo hii ni njia ya kwanza katika adilla al-aqliya dalili za kiakili za kuonyesha uwepo wa Allah tabaraka wa taala ni njia ya nafsi ya mwanadamu yatosha kuwa ni alama ya uwepo wa Allah tabaraka wa taala. At-tariqu athani njia ya pili an-nadharu fi ayati Allah fi khalqi al-kawn wa huwa ma yu'rafu bi dalalati al-afaq. At-tariqu athani njia ya pili katika njia za kutazama aya za Allah tabaraka wa taala na kujenga hoja kwa alama hizo juu ya uwepo wa Allah ni an-nadharu fi ayati Allah ni kutazama katika alama za Allah fi khalqi al-kawn katika kuumba ulimwengu katika kuumba ulimwengu wa huwa nayo njia hiyo ma yu'rafu ni ile yenye kutambulika bidalalati al-afaq inaitwa hivyo kwa dalili ya nini ya afaq al-afaq jamu ufuq wal ufuq nahiya al-ufuq asili yake ya arabu ni nahiya ni upande au unaweza kuita pembe inaitwa ufuq na zikiwa nyingi afaq kwa hiyo ukisema afaq ad-dunya unasema kwenye baadhi ya misomo ya Kiarabu tafa al-afaq kwa maana amezunguka afaq kwa maana amezunguka pembe zote za dunia ndio maana yake lian al-ufuq fi lugha al-maana an-nahiya wazi na wanakusudia ni dunia na pembe zake zote yani dunia na pembe zake zote kwa hiyo wa huwa ma yurafu bi dalalati al-afaq na hii ndio ile yenye kutambulika kwa jina la dalalatul afaq wa hadhihi kadhalika na hili vile vile aya ni alama min ayati llahi alazima katika alama za Allah zilizokuwa kubwa الدالة على ربوبيته زني كجليش جويا ومبجي واكي. قال الله تعالى أمسيما الله تبارك وتعالى كتسورة فصلت سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء قدير. فصلت فيها أين قابل قوينو يعني قوى أمسنا قابل هو من أمسنا النعم في كتابنا الفوتية نسانا أمسنا النعم أمسنا من أمسنا النعم أمسنا تاتو طيب الله نسيما سنريهم آياتنا تتوونيش واو على مزيتو في الآفاق katika pembe za dunia ay fi nawahi dunia ndio maana fil afaqi ay fi nawahi dunia katika pembe za dunia wakitazama dunia kwa pembe zake zote kwa ncha zake zote wataona alama zetu sanurihim ayatina tutaonyesha wao alama zetu yani almunkirun wale wenye kupinga uwepo wa Allah tabaraka wa taala almalahid alkafara والملاحد مكفيري سنريهم آياتنا تتوونيش على مزيت في الآفاق كتك بمبز دنيا وفي أنفسهم نكتك نفسي زاو لمرودي وإلو نهيلي نوشايد وكبنجل جتنغلية وفي أنفسهم نكتك نفسي زاو حتى يتبين لهم مفكا إبينيك كواهو أنه الحق وما يهي الله تبارك وتعالى الحق na hii inaitwa kwa watu wa balagha ni bayanun ilzami, ubainifu wa kulazimu, kwa maana si lazima ukiri, lakini ukweli ndio huo. Kwa maana ukitazama anga, ukatazama pembe za dunia, ukatazama nafsi za viumbe wa Allah tabaraka wa taala, utabainikiwa kwamba Allah ni haq. Ubainifu huo upo wazi na wewe huwezi ukalikataa hilo hata kama hujakiri, lakini utalikubali. Wajahadu biha wastaiqanataha anfusuhum dhulman wa uluwa, ndio maana yake, mpaka yubainikiwa wao kwamba yeye ni haq. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء قدير, إذ هي جتوشا كمولاواكو أولم يكفي بربك إذ هي جتوشا كمولاواكو أنه كما يهي على كل شيء قدير جو يكلكيتو على كل شيء شهيد عفوا جو يكلكيتو نشهيد هي جتوشا كما مولاواكو جو يكلكيتو نشهيدي. Ibn Kathir ana maelezo mazuri kwenye aya hii. Wale ni tafsiri ya tafsiri Qur'an al-Azim wa mrejea Ibn Kathir katika aya hii, ametaja mambo mengi. Mengine ni ya kijiografia. Akizungumzia al-afaq, tatajab min hadha al-iman. Utastaajabu kwa maana wachunu. Irejeeni aya hii katika tafsiri Qur'an al-Azim. Tayyib. Kwa hiyo awalam yakfi bi rabbika, haijatosha kwa Mola wako, annahu kwamba yeye, ala kulli shay'in shahid, juu ya kila kitu ni shahidi, wa khairu shahidin hu, na shahidi bora ni yeye Allah tabaraka wa ta'ala. Qala wa man taamala al-afaq, wanasema waandishi wetu hapa, na yule ambaye atachunguza pembe za dunia afaq, wa ma fi hadha al-kawn, na yale yaliyo katika huu ulimwengu, min samain, zikiwemo mbingu, wa ardhi, na ardhi, wa mashtamalati alayhi sama, na yale yaliyokusanywa na mbingu, min nujumin, katika nyota, wa kawakib, ni aina za nyota hizo, wa kawakib, na sayari mbalimbali, wa shamsi wal qamar, na jua na mwezi, wa mashtamalati alayhi al-ardh, na yale ambayo imekusanya juu yake ardhi, minjibalin, miongoni mwa majabali wa shijari na miti wa bihari na bahari wa anhar na mito wa ma yaktanifu dhalika ay wa ma yuhitu dhalika na yale yenye kuyazunguka hayo yote katika ulimwengu min lailin ukiwemo usiku wa nahari na mchana iktanafa ukisema iktanafahu kwa lugha ya Kiarabu iktanafahu bijawanibihi iktanafahu bijawanibihi ay ahata bihi kwa maana yake ay ahata bihi amemzunguka hana pa kutokea ndio maana yake al-ihata al-iktinaf ina maana nyingi lakini miongoni mwa hizo ni al-ihata na hapa ndio muradi wake wama yaktanifu dhalika na yale yenye kuyazunguka hayo yaliyotajwa na yale yenye kuyazunguka hayo min lailin ukiwemo usiku wa nahari na mchana kwa sababu usiku unaenea katika yote hapa eh usiku unaingia katika bihar katika jibal katika ashjar eh katika nujum usiku unaingia yote hapa kama vile ulivyokuwa mchana unaingia yote hapa mchana wa nchi kavu ni mchana wa baharini wazi na wama yaktanifu dhalika na yale yenye kuyazunguka haya yaliyotajwa min lailin miongoni mwa usiku wa nahari na mchana wa tasyiri hadha alkaun na kuendesha ulimwengu huu naam wa tasyiri hadha alkaun na uendeshaji wa ulimwengu huu kullahu wote bihadha nidhami daqiq kwa nidhamu hii ya hali ya juu dallahu dhalika litamjulisha yeye hilo ala anna hunaka khalikan kwamba huko hii ni ishara haiashiri mbali inaashiria ni kusema kwamba yupo khalikan muumba lihadha alkaun aliyoumba ulimwengu huu yaani ukichunguza yote haya yatakupa jawabu hili kichunguza yaliyo katika anga kama yalivyotajwa na namna ulimwengu huu unavyoendeshwa utasira hadha alkaun kullahu na uendeshaji wa ulimwengu huu wote bihadha nidhamu daqiq kwa hii nidhamu yenye umakini wa hali ya juu nidhamu ya ndani kabisa isiyokosea maana yake dallahu litamjulisha yeye dhalika hayo ala anna hunaka kwamba huko khaliqan yupo muumba lihadha alkauni wa ulimwengu huu mujidan lahu ndio aliyeuleta huo ulimwengu wa mudabbiran li shuunihi na ndio mwenye kuyaendesha majambo yake eh mujidan lahu ndio aliyofanya uwepo aliyeuleta maana yake mujidan lahu ndio aliyeuleta huo ulimwengu wa mudabbiran li shuunihi na ndio mwenye kuendesha majambo yake wa kullama tadabbara al-aqilu fi hadhihi al-makhluqat wa taghalghala fikruhu fi bada'i' al-ka'inat 'alima annaha khuliqat lil-haqq wa bil-haqq ha wanasema mashaka hawa wa kullama tadabbara al-aqilu na kila anavyoendelea kuchunguza mwenye akili eh wa kullama tadabbara al-aqilu na kila anavyoendelea kuchunguza na kutafakari yule mwenye akili fi hadhihi al-makhluqat katika hivi viumbe wataghalghala fikruhu na ikazama fikra yake fi bada'i al-kainat katika al-bada'i katika lugha ya Kiarabu hiya al-masnu'at hiya al-masnu'at ni vile vyenye kutengenezwa ambao vilikuwa havipo vinaitwa albadae almasnuat ni vile vitu vilivyotengenezwa katika ubora na ndio maana iliyokuwa laik hapa kwa kwamba badae ina maana nyingine isiyokuwa hii lakini maana hii ndio au la kufasiriwa hapa eh na ikazama fikra zake fi badae alkainat katika uzuri wa vile vilivyopo katika dunia, vilivyoletwa katika dunia, alima, atafahamu mtu, anaha, kwamba vitu hivyo, khuliqat lil haqqi, vimeumbwa kwa ajili ya haqqi, wa bil haqqi, na kwa haqqi. Uumbaji wake ni wa haqqi, na lengo lake ni la haqqi. Naam, ndio maana yake. Lil haqqi, kwa ajili ya haqqi, wa bi haqqi, na kwa haqqi. Wa annaha, na atafahamu pia, wa annaha, na kwamba vitu hivyo, yani badayu al-kainat, wa annaha sahahifu ayat, na kwamba vitu hivyo ndiyo majarida ya aya, ndiyo karatasi za aya, yani kana kwamba aya za Allah tabaraka wa ta'ala zimeandikwa juu ya vitu hivyo, yani vinathibitisha aya za Allah tabaraka wa ta'ala, kana kwamba vitu hivyo, hizi kainat, vitu vilivyomo duniani ni sahaiful ayat, ni karatasi za aya. Wakaanna sahaiful ayat, na kana kwamba hivi viumbe au hizi kainat ni majarida au ni karatasi za aya za Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kutubu barahin, ay wakaanaha kutub barahin, na kana kwamba ni vitabu vya hoja, yani hizi kainati kana kwamba pia ni vitabu vya hoja za kuwabana watu. Wa dalalat, na ni dalili za wazi wazi. Ala jamii ma akhbara bihi Allahu an nafsihi, juu ya yote aliyotolea Allah habari juu ya hayo. An nafsihi, katika nafsi yake. Wa adillati ala wahdaniyatihi, na vile vile ni dalili juu ya upweke wake Allah tabaraka wa ta'ala. Wanakusudia nini hapa? Kuna lugha ya kuzunguka. Wanachokusudia hapa ni kwamba yule ambaye atatafakari na fikra yake itazama, watagalghala fikruhu, na fikra yake ikazama katika kutafakari, fi badai al-kainat, katika uzuri, ufanisi wa vile vilivyomo katika dunia, fi badai al-kainat, katika uzuri wa ufanisi wa vile vilivyomo katika dunia, atajua kwamba vimeumbwa vyote hivyo kwa ajili ya haki na kwa haki, na kwamba vitu hivyo ni sahaiful ayat, ni karatasi za aya, kana kwamba aya za Allah zimeandikwa juu yake vitu hivyo, namna zinavyomtambulisha Allah na namna zinavyosadikisha maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala. Basi kana kwamba viumbe hivyo, vitu hivyo ni karatasi za aya, na kana kwamba viumbe hivyo ni vitabu vya hoja na dalili za waziwazi juu ya yote ambayo Allah ameyatolea habari juu ya hayo. An nafsihi, kutokana na nafsi yake Allah amejieleza kwenye aya zake, na vile vile ni dalili za wazi juu ya upweke wake Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo hizi ni adilla gani zinaitwa? Dalalatu madha? Dalalatu al-afaq, dalalatu al-afaq. Na ukisoma baadhi ya vitabu utakuta wanazitaja hizo, wanaziita sahihatul ayat, au wanaziita barahinul kainat, barahinul kainat, yani hoja ya vile vilivyo katika ulimwengu, wanaelezea mambo kama haya. Kwa hiyo tauhidu ar-rububiyya yatambulika kwa akili kwa mujibu wa mtiririko maelezo haya, na njia za kufahamu tauhidi hii ni nyingi za kiakili, lakini Sheikh Umashiko amezungumzia njia mbili. Njia ya kwanza, at-tariqul awwal, inaitwaje? Dalalatul anfus. Ni njia ya nini? Njia ya nafsi. Wa thani, dalalatul afaq. Njia ya pembe za nini? Pembe za ulimwengu kuzitazama. Tayeb. Kuna kisa hapa, wanasema waqad jaa fi ba'd al-athar, wa hadhi al-qissa tatakarrar fi kathir min kutub. وقد جاء في بعض الآثار حقيقة يمكوجة قد كبهات آثار أن قوما أرادوا البحث مع الإمام أبي حنيفة في تقرير توحيد الربوبية. أسمى يمكوجة قد كبهات آثار وموات فلاني أرادوا البحث ولتاك وتفيتي يقول بهذه يمكوجة أرادوا المناقشة ولتاك مجدليان na Imam Abu Hanifa. Kwa hiyo alitaka kufanya bahthi ya kiilmu, utafiti wa kielimu, ma al-Imam Abi Hanifa, pamoja na imama Abi Hanifa, wahu ahadu wa imat ahli sunna wal jamaa, na huyu ni mmoja katika maimamu wa ahli sunna wal jamaa. Kwa hiyo watu hao walitaka ufanyike utafiti, yani baina yao wao pamoja na imamu Abi Hanifa, fi takriri tauhidi rububia, katika kuthibitisha tauhidi rububia. Wao walikuwa ni mulhidun, wao walikuwa ni wapingani, wanapinga uwepo wa Allah tabaraka wa taala, na kama hii dunia ni sudfa, ni jambo limezuka tu tabii, mambo ya tabia, kama unavyosikia baadhi ya wanasayansi vichaa wasiokuwa na akili, kila kitu kitokeacho wanasibisha katika tabia. Wajua tabia za ardhi zilivyo, tabia ya bahari ilivyo, tabia za anga. Hata siku moja hawezi wakazungumza uwezo wa Allah wa kuviendesha hivyo, na jambo limetokea kadri ya Allah tabarak wa taala, na ndivyo Allah alivyoumba, na ndivyo alivyokadiria. Huwasikia ni tabia, tabia, kwa sababu sayansi zao zimewafikisha kumkataa muumba Allah tabaraka wa taala, wakaona kwamba hakuna aliyeumba na dunia hii ni nature tu, sisi tupo, kesho watupo, watakuja wengine, na hali itaendelea hivyo, na dunia haina mwisho kama ilivyokuwa haina mwanzo walivyokuwa vichawi. Kwa hiyo hawa watu walikuwa ni katika sampuli hiyo. Kwa hiyo wakataka mjadala na Imam Abu Hanifa fi takriri tauhidi rububia, katika kuthibitisha tauhidi gani? Ar-rububia. Faqala lahum rahimahullah, akasema kuwaambia wao Allah mrehemu, yani Abu Hanifa akasema kuwaambia hawa mabwana, akhbiruni, na hapa anawateka akili zao, eh, hapo inaonyesha kwamba akili yatosha kumuelekeza mtu kwamba Allah yuko. Na hawa wanataka munakasha na Abu Hanifa, lakini munakasha unaisha kwenye swali hili, anawateka akili yao. Awaambia akhbiruni, nipeni habari, kabla an natakallam, kabla hatujazungumza, mazungumzo yetu hayajaanza, naomba mnipe habari fi hadhihi almas'ala, katika haya mas'ala nilionayo yalionifikia, yani kuna kadhia imenifikia hapa, nataka nyinyi mnipe habari za yakini juu ya kadhia hiyo. Maneno haya ameyatanguliza Abu Hanifa kabla ya munakasha wao. Munakasha unahusu nini? Unahusu kuthibitisha tauhid madha? Ar-rububia. Sasa alimamu Abu Hanifa, kwa kuwa ni imamu ahli sunna, anafahamu ilmu, anawapa mtego huu ambao utamaliza munakasha. Awaambia nipeni habari kabla tujaanza kuzungumza, fi hadhihi almas'ala, katika mas'ala haya yalionifikia, an safinatin, kuhusiana na jahazi, fi dijlatin, bikasri dal, sio dajla, fi dijlatin ay fi nahrin, dijla ni ismu nahrin bi Baghdad, ni jina la mto, mto huko Baghdad. Na si sawa kwamba kila mtu unaitwa Dijla, yani ismu nahar, la, wa inna ma huwa nahru muayyan bi Baghdad, manyar bahru almuhit ka yasema hayo, na Ibn Manzur katika lisanu al-Arab yamesema hayo pia, ni jina la mto. Unajua mto sio kulalia, mto wa maji, eh, sio wisada, mto nahar, jina la mto katika nchi ya Baghdad. Kuna mto huko Baghdad waitwa Dijla. Kwa hiyo Imam Abu Hanifa waambia nipeni habari kuhusiana na masala ya jahazi, fi Dijlatin, katika mto Dijla huko, tadhhabu, linakwenda jahazi hilo, fatamtali min at-ta'am, linajijaza chakula, wa ghairihi, na vinginevyo, binafsi halenye. Jahazi latoka hapa, kuna jahazi mto Dijla huku linakwenda, fatamtali min at-ta'am, linajijaza jahazi hilo chakula, wa ghairi, na vinginevyo visivyokuwa vyakula, binafsiha, lenyewe jahazi hilo halina mtu, wataudu binafsiha, na linarejea lenyewe, fatarsu binafsiha, linatiananga lenyewe. Ukisikia rasati safinatu, أي أثبتت رواسيها كمانا إمكتا زيل نانغازات دي مانايك كويو فترسو يعني سفينة تلك السفينة لنكوجي جهازي هيلو فترسو بنفسها لنتيانانغا لنيوي وترجعو نلنا بيتنا بعد هاب كمانا لنتيانانغا ukisikia fatarsu binafsi ni kutia nanga ili lipakue mzigo eh kwa linatia nanga ili kumwaga mali wa tarjiu kisha baada ya hapo linarudi tena kazi hizi zote ili jahazi nafanya lenyewe halina nahodha wala halina msaidizi asema kullu dhalika min ghairi an yudabbiraha ahad yote hayo bila ya kuliendesha jahazi hilo yoyote yanafanyika hivyo. Ni habari imenifikia hii jamani. Hebu nipeni habari hii. Iko vipi nyewe mwaijua habari hii? Awauliza wale machizi walikuja pale wenye kupinga kwamba hakuna Mungu. Habari hii vipi? Sio wanavyosema. Kalu wakasema hadha muhal. La yumkin abada. Jambo hili ni muhali, haliwezekani kabisa. Fakala lahum. إذا كان هذا محالا لكي جمهيل محالي في سفينة كتك جهازت فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله ذب كتك هو لمنغ ود ولمنغ وجيون ولمنغ وشين يعني منغوين أرضين ذب ونهندش وهو من بيوتها نكوين بلا مهندش عجي nyinyi mwapinga kwamba dunia haina muumba wala haina muendeshaji nakubaliana nyinyi mimi niwauliza kuhusiana na jahazi tu lenyewe linatoka ufukweni linaingia baharini linakwenda huko linajaza vyakula lenyewe linajipakia lenyewe likimaliza linageuza linakuja mpaka ufukweni tena eh forodhani sawa sawa linatia nanga mali inashuka hilo la rudi zake tena kutafuta mali nyingine mwanaambie hilo haliwezekani alafu akili zenu zilivyokuwa kama za wadudu zinakubali sasa dunia hii kwa ukubwa wake dunia ya juu na ya chini yaendeshwa bila muendeshaji hapa pana mnakasha tena hapa wanachokipinga wamekithibitisha sawa eh na فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا وقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله يعني ولمنغ وجونا وشيني فنبه أمزندوها أبو حنيفة إلى أن اتساق العالم كما هو مونغانيك ولمنغ مبانجليو رمناك اتساق kama huu mpangilio wa ulimwengu ila anna tisaka alalami amezindua juu ya kwamba mpangilio huu wa ulimwengu wa dikata sunihi na uhodari wa utengenezaji wake wa tamama khalqihi na utimilifu wa uumbaji wake dalilun ni ushahidi ala uhdaniyati khaliqihi wa tafarrudihi juu ya upweke wa muumba wake na kutengeka kwake kwa maana yuko mwenyewe kwa hiyo hii ni tambii min imam abi hanifa rahimahullah juu ya kupokeka hii alam huu ulimwengu pakapo tumefahamu kwa hiyo munakasha nzuri lakini يحتاج إلى بحث عن السند الله أعلم سيجي فاتي لي سند ياك لكن هاو اللي عندك كتاب ويفتا وامين سنديو لكن قو جملة ني هو جنزوري مدو ميشا ها مدو ميشا لو كنا نموت يكفي هذا